vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Durmam fılımı fırtımı. Efendim herkese günaydınlar. Radyo Havan'dan ve C vitamininden yine bu sabahta sizlerle birlikteyiz. Yine bu bir saat boyunca, önümüzdeki bir saat boyunca sevdiğiniz şarkıları ve türküleri dinletmeye çalışacağım. Ve aldığım notları ileteceğim ama önce gelin yine hava durumuna şöyle bir göz gezdirelim. Sisli bir İstanbul sabahından sesleniyorum sizlere. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak. Güney kıyılarımızda yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte Muğla, Aydın'ın güney ve doğu ilçeleri, Antalya'nın Elmalı, Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleriyle doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Düne göre hava durumu Marmara bölgesinde nedir derseniz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olduğunu belirtelim. İstanbul'a gelince hava durumu 11 derece sevgili dinleyenler, haberiniz ola. Evlerinden henüz çıkmayanlar önlemlerini buna göre alsınlar diyelim. Akışına bıraktım gidiyorum, sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Akışına bıraktım gidiyorum, sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Hem eriyorum günden geçe. Söyle

Evet, bir damla gözlerimde dedi Sertab Erener. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımıza böyle hava durumuyla hem Ankara hem de Marmara bölgesiyle başlamış olduk. Şimdi dilerseniz kültür sanat haberlerine şöyle bir göz gezdirelim. İlk etapta da tiyatro diyeceğiz ve dans gösterisi elbette. Ocak ayında, yani 2013'ün ilk haftasında buluşacağınız bir oyun. Disiplinler arası topluluk Biriken'in Reforward Doing Good Company, yani Beraberce Ölmek adlı yeni oyunu 7 Ocak ve 21 Ocak saat 20.30'da Garaj İstanbul'da sizlerle buluşacak. Yapımını Bir Meras İdans'ın üstlendi. Yazımı, tasarımı ve sahnelemesi Biriken'e ait olan projede Gökçe Yiğitel ve Okan Ürün oynuyorlar. Birlikte Beraberce Ölmek oyunumuzun ismi. Oyun, grubun daha önceki işlerinde de üzerinde düşündüğü kişi-mekan ilişkisi ve sanal benlik, popüler kültürün ve sıradanın içinde insanın kendisini tüketmesi gibi konulara eğiliyor. Melis Tezkan ve Okan Ürün'ün kurduğu ve 2010 yılında sahneledikleri Özen Yula'nın Yala Ama Yutma oyunuyla ses getiren Biriken grubu, büyük bir başarı imza atarak yurt dışındaki en önemli çağdaş tiyatro festivallerine davet edildi. 2012'de New York'taki Under the Radar'da 9 temsil, Rotterdam'daki The Coos International'da 2 temsille seyirci karşısına çıktı. 2011'de de Heidelberg'de aynı oyunla sahne almıştı. Premieri Ekim'de İdans Festivali'nde gerçekleşen Yeni İşleri Beraberce Ölmek isimli oyun, yine sezonda tiyatro oyun evinde oynayan oyuncu ve performans sanatçısı Gökçe Yiğitel oyunda yer alıyor. Oyunun ışık tasarımı Metin Çelebi'ye ait, müzikleri ise Berna Göl ve Ekin Sanaç'ın oluşturduğu Kim Ki O grubun imzasını taşıyor sevgili dinleyenler. Dediğim gibi 7 Ocak ve 21 Ocak'ta bu oyunları izleyebilirsiniz. Oyunun ismi Yanıt, Beraberce Ölmek. Gel benimle çok çok uzaklara, hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara, mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara, mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Söz veriyorum, her şey çok güzel olacak, sadece senle ben. Söz veriyorum, her şey çok güzel olacak, sadece sen ve ben. Dokunsun, bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Sadece sen ve ben. Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Sadece sen ve ben. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak dudaklarından benle okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak. Yaşar gel benimle dedi. Sevgili dinleyenler, prova hallerine şöyle yüzümüzü çevirelim. Mehmet Ali Alabora'yı tanımayanınız yoktur. Pinima isimli dünyanın kendine özgür tek ülkesinde geçen Mi Minör adlı oyunu yönetmeni Mehmet Ali Alabora'dan dinleyelim. Meltem Arıkan'ın yazdığı Mehmet Ali Alıbora'nın hem yönetip hem oynadığı Mi Minör isimli oyunu konuşmak için Küçük Çiftlik Park'a gitmişler. Her zamanki gibi sahne kurulumundan başlanmış, ışık, kostüm, makyaj gibi her türlü hazırlığı, nihayetinde de genel provayı görüntüledik diyor Demet Özbay'ın haberi. 17. yüzyıldan bu yana çeşitli etkinlikler için kullanılan, şehrin ilk çağdaş tiyatro salonuna ev sahipliği yapmış, Kanuni Sultan Süleyman'ın izniyle Bektaşi Karaabalı, Mehmet Baba'nın ismini alarak Karaabalı mesiresi olmuş ve İstanbul'un en büyük bayram yeri olarak anılmış, 1950 yılında Zeki Müren'in İstanbul'da ilk sahne aldığı mekan olan Küçük Çiftlik Gazinosu'nun kurulduğu hatırı sayılır bir tarihi geçmişe sahip Küçük Çiftlik Park, dünyada sadece 11 etkinlik alanında bulunan ve her noktaya yüksek ses kalitesi sağlayan kabir ses sistemine sahip olan sanat, kültür ve eğlence merkezinin İstanbul'un göbeğindeki konumu da büyük avantaj. Bütün bu ayrıntıları bir arada düşününce Mehmet Ali Alabora'nın Mi Minör isimli oyununu sergilemek için neden bu dev çadırı tercih ettiğini anlayabiliyoruz. Çünkü Mi Minör size şimdiye kadar izlemeye gittiğiniz tiyatro oyunlarından farklı bir deneyim yaşatacak. Pinima isimli dünyanın kendine özgür tek ülkesinde geçen oyunun tanıtımında seyirciye hitaben kullanılan bu oyunda yeni medya araçları ve tiyatro ilk defa bir araya gelecek. Astream, Twitter ve Facebook'ta kendi içeriğinizi oluşturacaksınız. Oyunun içinde yeni bir oyun başlatacak, başrole siz geçeceksiniz. Oyuna gelirken cep telefonlarınızı yanınıza almayı unutmayın, zira ihtiyacınız olacak. Neden ihtiyacınız olacağını ise oyunda göreceksiniz. Cümlelerinin anlamını genel provayı izlemeye gittiğimizde hemen anladık. Hatta anlamak bir yana kendimizi oyunun içinde buluverdik. Oynandığı anda dünyanın her yerinden canlı olarak takip edilebilen, farklı ülkelerden dijital oyuncular ve dijital seyircilerin de katıldığı oyunda izleyenler oyuncu, oyuncular izleyici oluyor. Oyunda yönetmen yardımcısı Lavinia Comessi, Evrim Demirel Müzik, Nina Dijital, grafik tasarımdan Melin Edonwall imza atmışlar. Meral Cebecioğlu kostümlerde, Selçuk Artut ses ve görüntüde, Özgür Uyanıksa videoların yönetmeni olarak imza atmış. Oyuncularsa Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün, Can Kahraman, Senur Nogaylar, Fuat Onan, Coşku Cem, Akkaya, Bora Cengiz, Gözde Seda Altuner, Barış Yalçınsoy, Gizem Yaz, Onur Ay, Öznur Serçeler, Anıl Eroğul, Cansu Kasapoğlu, Deniz Çakır ve Ege Arıkan oynamışlar. Premieri 1 Aralık Cumartesi günü yapıldı sevgili dinleyenler Mi Minör'ün. Saat 21'de, 9 Aralık Pazar günü saat 18'de Küçük Çiftlik Park'ta arzu edenler bu oyunu izleyebilirler. Yani bu hafta sonuna denk düşüyor. Pinima ülkesi bütün gelişmeler, oyun hakkında daha fazla bilgi ve diğer oyun tarihleri için miminor.net'i ziyaret edebilirsiniz. Ama en yakın tarih dediğim gibi 9 Aralık Pazar günü saat 18'de ilginç bir oyuna eşlik etmek isteyenlere. Evet sevgili dinleyenler, Sezen Aksu'dan dinledik hep beraber. Kaçak'tı dinlediğimiz eser. Üçüncü Doğa Filmleri yarışması başvuruları başladı. Bilmem haberiniz var mı ya da doğa filmlerinde ilgilenir misiniz? Macera, doğa ve dağ tutkunu yönetmenler kamera başına. Dağ Kültürü Derneği tarafından National Geography Türkiye'nin desteği ve Mineral Event organizasyonuyla düzenlenen 3. Doğa Filmleri yarışması için başvurular başladı. Yarışma için başvurular ulusal, üniversiteliler ve kurumsal başlıklı 3 farklı kategoride yapılacak. Yarışmaya son katılım tarihi ise 11 Ocak 2013 olarak belirlenmiş sevgili dinleyenler. Yani 2013'e kadar, 11 Ocak 2013'e kadar vaktiniz var. Dereceye giren filmler İstanbul'da 7 yıldır düzenlenen 8. Dağ Filmleri Festivali kapsamında da gösterilecek, haberiniz ola diyoruz. Cem Karaca ile devam ediyoruz yayınımıza. Resimdeki gözyaşları. Bir gün belki hayatta geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi. Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Fransız yazar, şair, gazeteci, senarist, oyuncu, eleştirmen, çevirmen ve maden mühendisi, üstüne üstlük yetkin bir caz trompetçisi ve şarkıcı Boris Vian. Tüm dünyada büyük ses getiren Yürek Söken adlı en son romanından sonra müzikle daha çok ilgilenmeye başlayan Boris Vian kardeşleri Fransız caz topluluğu Claude Abadie'ye girdi. Caz klarnetçi ve saksafoncusu Luther'le birlikte çalışan Vian müziğe başka bir yönüyle de büyük önem verdi. Cazat, Jazz News gibi dergilerde modern cazın Fransa'da kabul görmesi konusunda yazılar yazmakla kalmayıp Bertolt Brecht'in şiirlerinden uyarlamalar ve rock'la ilgilendi. Müzisyenliğiyle de dünya çapında ses getiren Boris Vian diskografisini 24 albüm ve single'la taçlandırdı. 20. yüzyılın en tabu yıkıcı sanatçılarından olan Boris Vian çok yönlü sanatçı kimliğiyle 21. yüzyıla da şimdiden daha imzasını attı. Boris Vian diskografisini farklı yönleriyle tanımlayan 3 albüm de Universal Music Türkiye etiketiyle müzikseverlere sunuluyor. Haberiniz olsun, özellikle caz müzikten hoşlananlara diyelim. Açıldık, rüzgarlara bindik, taşındık, şamanla süzülürüz bilinmeze. Kaptanımız yaşlı ve usta, güneş kızgın tepemizde, yan yatmışız dostumuz Poyraz'a. Adalar artık dar gelir bana bu odalar. Adalar her şeyden uzak. Adalar insanlar gibi, su altından tutuşmuş elleri. Dümene yapışmışım sevgilim, sanki dipsizliğin ortasında. Limanda yok artık rotamızda. Dökülmüş üstüme bir kova yakamoz, yıldızlı hem yaldızlı, ay ışıklı bir öyküde başroldeyiz. İnsan Hakları Film Günleri başlayacak. Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından Türkiye'deki Avrupa Birliği üye devlet temsilcilikleri ve kültür merkezleriyle işbirliği içerisinde düzenlenen 2012 Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde başlıyor sevgili dinleyenler. Festival 10-12 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin 10 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Film severler, öğrenciler, insan hakları aktivistleriyle, Avrupa Birliği ve Türk sineması ile ilgilenen herkes Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri, Eskişehir, Trabzon, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da ücretsiz halka açık gösterilecek filmleri izlemeye davetliler. Avrupa Birliği, Avrupa'da ve dünya genelinde barış, uzlaşma, demokrasi ve insan haklarının ilerletilmesine yaptığı katkılardan ötürü 2012 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür. Ödül töreni 10 Aralık tarihinde Oslo'da gerçekleştirilecektir. Ödül töreni münasebetiyle ve İnsan Hakları Günü'nün, yani 10 Aralık'ın önemine istinaden Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri 10-12 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir diyor basın bülteninde. 10 Aralık itibariyle başlıyor İnsan Hakları Günü'nde Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri. Bakalım içeriğine dair 11 ülkeden 11 film gösterilecek. Gidenler, izlemek isteyenlere özellikle iyi seyirler diyelim. Amaç kimlik, hoşgörü, saygı, haysiyet ve kültürler arası diyalog gibi çeşitli konulara ilişkin farkındalığın yaratılması ve basmakalıp düşüncelere meydan okunması için en iyi Avrupa Birliği filmlerinin paylaşılması sevgili dinleyenler. Dolayısıyla filmler İstanbul'da Meydan'da, Ümraniye'de Salon 10'da, FİTAŞ'ta gösterilecekmiş. İstanbul'da izleyecekler için söyleyelim. 10 Aralık'ta Estonya'dan Lot ve Aytaş'ın Sırrı, Yunanistan'dan Denizdeki Adam, Romanya'dan Islık Çalmak İstersem Çalarım, Danimarka'dansa Daha İyi Bir Dünyada isimli filmlerle başlıyor. Thank you.

çarparak herhangi bir makamda bir şarkı söyledi. Akasya kokulu tabaklarım. Geri verin Arnavut kaldırımı yollarda, bir kızın saçlarında gönlümün vals yaptı. Akasya kokulu sabahlarım. Akasya kokulu sabahlar, elbette kışın güzelliği başka bir şey. Uzundur hele karı bekleyenler ve kayma amacı güdenler için başka bir şeydir kışın anlamı, ama yine de bahar ve yazın anlamı da galiba herkes için bir başka gülümseme nedeni, değil mi? Akasya kokulu sabahlar baharda kaldı, yazda kaldı. Tekrar elbette kavuşacağız ama şimdi galiba kışın keyfini çıkarmak gerekiyor. Efendim, Sine Ergün'ün Bazen Hayat kitabından bahsedeceğim. İkinci kitap bugün sizlere tanıtmak için hazırladığımız Hülya Alkan'ın kalemiyle tanıtmak istiyorum kitabı. Şöyle diyor Hülya Alkan: şu sıralar roman okuyamıyorum. Aslında bu sadece benim sorunum değil sanırım. Her şeyi o kadar hızlı tüketmeye alışmışız ki okuma alışkanlığımız da bu yönde. Hemen okuyup bitirmek, sonunu getirmek istiyorum. Fakat günün yoğunluğu, yorgunluğu dikkatimi toplamamı zorlaştırıyor. İşte tam bu sırada Sine Ergün'ün ikinci öykü kitabı Bazen Hayat'ı alıyorum elime. Birincisinde burası Tekin değil dedi genç yazar ve hayatın tam da ortasından anlatmaya başlamıştı. Garson kahveleri getirdi, içine şeker attı, karıştırdı. Gereğinden uzun yüzüme baktı, gülümsedi. E dedi, sen neler yapıyorsun? İş arıyorum, işten çıkarıldım dedim. Hala karıştırdığı kahveye indirdi gözlerini, tekrar kaldırdı. Hayat dedi bana, ölmek istiyorum dermiş gibi geldi. Öyle dedim. Burası Tekin Değil'den bir pasajdı, Güzel Kız isimli öyküden. Sanki karşınıza oturmuş anlatıyor hayata dair gözlemlerini. Öyküler kısa ve çarpıcı, cümleler ağdalı değil, dili yalın, kelimeler özenle seçilmiş. Ergün hayatın sıradan, bilinen, tanıdık yüzlerine ışık tutuyor ve sizi de bu hayatlara davet ediyor. Her birinin sonunda size tuhaf bir duygu geçiriyor. Bazen Hayat, Sine Ergün'ün 2 yıl aradan sonra gelen yeni öykü kitabı. Can Yayınları'ndan çıktı, raflarda yerini aldı bile. Kapak tasarımı da ilgi çekici, içeriye öykülere tuhaf bir gönderme yapıyor, anlatılanların hissiyatını vurguluyor gibi. Öyküler kent insanının iç dünyasına dair samimi bir anlatımla okurda tanıklık hissi yaratıyor. Yakınlarda bir otel var, gidelim mi dedim, dedi adam. Yok artık dedim. Adam hızlı çıktı. Kadın utangaç önüne baktı, hafifçe başını salladı. Artık utanacak ne kaldıysa. Duraksadı, yanlış anlamayın kocamı seviyorum dedi. Artık yanlış anlaşılacak ne kaldıysa. Merak etmeyin, ben de karımı seviyorum dedi adam. Kesin evli değildi. Eminim değildi. Kadın evet evliydi ama adam değildi. Sonradan musallat olmasın diye evli olduğunu söyledi. Kalıbımı basarım. Bazen Hayat'ın arka kapağından bir alıntıydı bu da. Sine Ergün'ün diline dair önemli bir tespit de öykülerin öznesinin kendisi oluşu. Peki kendisi kim? İşte o meçhul. Bazen kadın, bazen erkek, belki de cinsiyeti yok. Bazen sadece tanık, dinleyen, sonra da aktaran. Bazen söyleyecekleri olan biri. Hatta belki de iç ses. Sadece kendini anlatıyor, biz arsızlık yapıp gizlice anlattıklarını dinliyoruz. Sine Ergün'ün her iki kitabı içinde arsızlık yapmanızı şiddetle öneriyorum. elinizden düşüremeyeceğiniz bir çırpıda okuyacağınız öyküleri hayata naif dokunuşlarla bulunuyor diyor. Evet, Hülya Alkan'ın kaleminden aktardım. Sine Ergün yazarımız, kitabımızın ismi Bazen Hayat sevgili dinleyenler, Can Yayınları'ndan çıktı bile. Takılıp ağlama arda kalana, vedalaşmadan önce son öpüş. Kafalarımız karma karışık dağınık, kokularımız kaybolmadan son öpüş. Kafalarımız çok karışık dağınık, kokularımız kaybolmadan son öpüş. Sözümüz bu şarkımız henüz bitmemiş, o son öpüş, son öpüş. Sözümüz bu şarkımız henüz bitmemiş, o son öpüş, son öpüş. Kapıları açık tutalım aşklara, kaçamak son bir bakış, son öpüş. Şuracıkta bir köşede dumanlı, kimseler görmeden gizli son öpüş. Şuracıkta bir köşede dumanlı, kimseler görmeden gizli son öpüş. Sözümüz bu şarkımız henüz bitmemiş, o son öpüş, o son öpüş. Sözümüz bu şarkımız henüz bitmemiş, o son öpüş, o son öpüş. Karanlıkta kapıda, yaramazlık olsa da bu son öpüş. Yaşananlar yaşanmışlar, ne varsa her an her gün dudaklarda son öpüş. Yaşananlar yaşanmışlar, ne varsa her an her gün dudaklarda son öpüş. Sözümüz bu şarkımız henüz bitmemiş, o son öpüş, son öpüş. Sözümüz bu şarkımız henüz bitmemiş, o son öpüş, o son öpüş. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sevgili dinleyenler, geldik programın bugün de sonuna, veda vakti ama önce yayın akışımızı şöyle bir anımsatmakta fayda var sizlere. Bugün 6 Aralık 2012 Perşembe, Perşembe günü Radyo Havan'da hangi programlar var? Önce günlük kuşak programlarımız elbette soru cevapla Eczacı Gülcem'in Kılıç 11.30'da karşınızda. 12 haberlerinin hemen ardından sektör haberleriyle yine Eczacı Gündemi programıyla Burcu Günüşen karşınızda ve isteklerinizle Suat Gülbinat saat 13-14 arasında radyonuzda. Bunun dışında haftalık programlardan bugün yayınlanacak olanlar, Sanat ve Sanatçılar'da yine Ülke Ayvaz bir konuyla birlikte söyleşi olarak karşınızda olacak saat 14'te. 15 itibariyle Türküler ve Yaşam programında Eczacı Celal Bey'le, Celal Özel'le Sevgi Can Dalga karşınızda olacak. Türkülerle ve yine ezgilerle. Sesler ve Renkler programında Ferhunde Özgüler yine saat saat 16'da sizlerle buluşacak. Yine bir ülkenin müzikleriyle ve günü sanat müziğiyle kapatacağız. Yaşamdan Nameler programında da Bahattin İmer yine sanat müziği eserlerini sizlerle paylaşacak. Bugünkü yayın akışımız böyle. Radyonuz açık kalsın diyelim. Gün boyu sevdiğiniz şarkılar ve türküler radyonuzda olacak. Hoşça kalın diyorum. Teoman'la veda ediyoruz. Ne ekmek ne de su diyor. Hoşça kalın. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.